«Про що так задумався, пан Андрій?» Спитала, ніби на грішному ділі приловила його. Махнув рукою. «Кажи, про що чи про кого думав?» «Про тебе і про себе», – відповів. «І видумав що?» «Невже тут що видумати можна? Війна про нас думає. Кого пожерти нині, а кого залишити до завтра на обід?» «Боїшся війни?» «Я? Та ж не я. Бо що тут про жінок казати, коли мужчини бояться?» «Ні, Ганнусю, не боюся я ні війни, ні нічого. Тільки жаль мені тебе і Мотрі, і багато таких, як ви, хоч може і не таких гарних». «Пан Андрій, пан, без компліментів розмови не знає». «Ні, Ганнусю, не компліменти мені на гадці, а жаль за серце стискає. Змарнієте ви, зів'янете, не розцвівшися вповні. Дика сила знівечить Божу красу. Московські копита столочать пишні понад сеймом ливади. Їх тупа сокира розрубає вишневі батуринські садки, випалушить солов'ї з бузкових корчів, і здивовані зорі даром шукатимуть чарівної принади тамошніх майових ночей». «Гарно балакати вмієш». «Сумно». «Посумна наша доля, Андрію», – і задумалася. «Але на те ми й українське жіноцтво», – додала по хвилі. «Втім, то і наша біда», – заважив він. «Скити вас поривали, 10 давали за доброго коня, всякі погані азіати лізли до нас, як без рогів город. І рили, і риють. Всяка наволоч дика ловила вас, як рибу в неводи, набирала повні судна і везла до Кафи, до Генуї, на світові торги, за добрі гроші продавала, бо ви гарні і вірні, тільки й вашої слави». «Тільки й нашої слави». Замовкли, ніби думками побігли по шляхах минулого і згубилися на них, і не могли себе знайти. Аж знайшовши, зраділи і обіймалися очі. «І що?» – спитала вона. «Що?» – пригадалося мені одно оповідання. Відкашельнув, нервово погладив чуба і розказував. «На берегах Німецького моря чув я його. Кажи, на острові, що Ругія зветься, по другому боці від Аркони над берегом стояла висока скеля. Під тою скелею у печері морські розбишаки жили. Нападали на кораблі багатих купців, вбивали їх і ділилися добичею». Сказавши, задумався, ніби жалував, що почав оповідати. «І що далі?» – спитала, і зіниці її спалахнули нараз. «Кажи ж, бо!» «Одного разу прибрали вони до рук корабель якогось франконського купця. Цей поміж жемчугами та золототканими паволоками, поміж бісерами і змарагдами, віз перлину від усього цього узороча собі дорожчу. Дівчину варязьку, чудової краси». «Знаю, знаю», – мала не сплеснула в долоні. «І ватажок, добувши той корабель, кинув дівчину в море, правда?» «Ні, Ганно, послухай. Він при поділі добичі челяді своїй віддав усі скарби, всі жемчуги й паволоки золототкані, а для себе лиш тую дівчину оставив. Човном у двійку до печери з корабля вертали. Була ніч, і млою повивалося море. Він одною рукою веслував, другою горнув її до себе. Кріпко. Не пручалася, давала робити з собою, що хотів. Аж нараз похитнувся човен, сплеснула хвиля і дівчина кинулася в море? Не вгадала. Це він, комідь головою полетів, друлений її сильними руками. Ганни веселе лице споважніло. Поранкова зірниця хмариною затягнулася. «А гарний він був, цей ватажок піратів?» – спитала, зітхаючи. «От бачиш, які ви, чи гарний був. Тобі жаль його, а вона не жалувала. Для неї він був ворог, що поневолював її». «А купець ні? Чому ж вона його не вбила? Це ж був купець, що невольницями торгує, може й старий, і поганий, а ватажок все ж таки ватажок? Бо там того не могла вбити, а того могла і вбила. А чи вернула до своїх? Проте вже казка не балака, але на всякий спосіб не осталася в неволі. І як поневолив її хто навіки, то хіба море, стихія, щось велике і непереможне?» Ганна не вдоволилася тією відповіддю. Як цікава дитина, питалася далі. «А може Герта взяла її до себе і жрикинею у своїм храмі зробила?» «Ти і про Герту чувала?» «Чула чи читала?» «Правда, вас і по-німецькому вчили. От бачиш, понятливі ви, багаті, гарні. А яка ваша доля?» «Та нині Андрію, мабуть, лівою ногою з ліжка встав. Таке щось сумне розказуєш і сердишся. Не таким я тебе застати сподівалась. Не таким», – докоряла йому, а він цілував її холодні руки і заспокоював. «Ані лівою, ні правою, Ганнусю, бо я зовсім не лягав». Зжахнулася. «Не треба того робити, не треба. Дай мені руку, що більше такої дурниці не зробиш. Вам тепер годиться бути виспаними, сильними, на все готовими. Безсонниця знесилює тіло, робить його охлялим, а в безсилому тілі і дух не бодрий. Як же ви діло поведете?» «Прикажи снові, щоб на кожний твій заклик прийшов. Ночі такі довгі, а думок так багато, як мухи в пекарні влітку. Так вони тобі в лобі гудуть, збожеволіти можна. Зніжніли ми, Ганно, спаніли. Не маємо того гарту, що треба. Тут треба людей давніх, жилавих, щоб не чули болю, щоб серце вміли жменві сцепити. Мовчи! А ми того не вміємо, Ганно. Ми вже європейцями стали, а за порогом Азія. Там ще скити, гуни, фіни, монголи. Все перемішане, як у відьминим казані, з котрого тобі вискакує не чоловік, чортячий пасенок якийсь, антихрист, як каже народ. Крячеш, Андрію, крячеш? Радніше б я, Ганно, соловієм співав, але не можу. Перед дядьком бадьорого вдаю, перед орликом у личині ходжу, а та хоч перед тобою хочу душу відкрити, бо ти для мене була все образом щирості, сама щирість. Ти щирість, а мотря – загадочність. Вечірня і рання зірниця. Не знаю, звідки ви такі гарні взялися, хоч зітхай і молися до вас, до одної після суєти цілоденної, а до другої – на заранку днини. А яка ваша доля?» «Яка?» – сердилася Ганна. «Така, як Бог дав, як у книзі життя стояло, і тільки. Покоритися треба, Андрію, покоритися і на Бога уповання возложити. Фаталізм з над Інду чи з над Гангу безсилим вітром повіяло на мене, таким, що в'ялить і переносить у нірвану. Як же нам бадьорими бути? Це ви, а що ж про других казати? А хіба ж ми з іншого тіста, ніж другі? Ви інші. Ти – радість сама, веселість, а мотря – сила, бунт. А все ж таки обі за нелюбів пішли». Ганна повернулася до вікна. Войнаровський ніби не бачив того. Не знав чому, але замість розважити гостю, ранив її словами, ніби і радість якусь чув, що її це болить. «За нелюбів пішли, і яка ваша доля, і яке їх щастя подружнє? Не бажав би я собі такого. Ні-ні, ви ще невольницями остались. Перше продавали вас по синопах, кафах і генуях, а нині торгують вами вдома. Приїжджає купець, добуває торгу і бере. Трохи сліз, трохи лебедіння, потерликають музики, поскачують свахи, і вже тебе запаморочили навіки. Вже тобі голову, як курці, закрутили, щось йому під крило. Не маєш – бери, вона твоя. На весь вік, аж до гробової дошки. Ось яке то ви уповання воскладаєте на Бога. Та яка ж тобі нині, Андрію, муха на ніс сіла? Дай віджену. Не муха на ніс, а змія в серце впилася. Мушу сказати, що чую. А чому не говорив перше? Питалася, і тим простим питанням рот йому затулила. Понурив голову і мовчав. Могла тепер перейти до атаки, могла йому кидати докорами в лице, прибити до землі, знівечити. Не хотіла. Жалувала його. Відчув це, і йому зробилося жаль Ганни. Здивувався, як він міг бути таким жорстоким. Це ж дикість знущатися над людиною, і то саме в цей момент, коли вона дала тобі доказ своєї любові. Притулив її руки до уст. «Не гнівайся на мене, Ганно. Я сам не знаю, що мені таке. Важко. Ходжу, мов, по кораблі, котрим хитає буря. Все колишеться, зривається і летить у безвість. Жаль того світу, що валиться. По нім прийде другий, може й кращий. Так все-таки там того жаль, бо ми свою цеглину доклали до нього. У ньому частина нашої душі. Лихий я сам на себе за той жаль, котрому піддаюся. Лихий на себе і на вас, на жінок. А при чим же тут ми? Яке їхало, таке здибало. Які жінки, такі й ми. Ви дітей приводите на світ, виховуєте їх.